Je vous montre des objets, vous allez me dire comment ça s'appelle. Size bir nesne göstereceğim ve ne olduğunu söyleyeceksiniz. Size bir nesne göstereceğim ve ne olduğunu söyleyeceksiniz. La clé. Anahtar. Anahtar. Le verre. Bardak. Bardak. La montre. Saat. Saat. Les lunettes. Gözlük. Gözlük. Le téléphone. Téléphone. Téléphone. Le peigne. Tarak. Tarak. Les ciseaux. Makas. Makas. Le rasoir. Gilette. Gilette. L'enveloppe. Zarf. Zarf. Le crayon. Kalem. Kalem.